I say, throw your hands up and toss the sky high. C-H-E to the N-N-E-I. Everybody, move your body. There is no party like a party in Chennai. Yes, R-K, yes, B-B, and the H-G, Rohit Shetty. One up and rating, the troublemaker. And the Rindu Muttar, Vishal and Shekhar. मसला हो सिंपल या फिर कॉम्प्लेक्स, कुछ भी हो पंगा ना हो डिप्रेस, खुद से ही हैं हम बड़े ही इंप्रेस, के अपनी फितरत है हैप्पीनेस, प्रॉब्लम से पीछा छुड़ाने का यही तरीका है यार, यही है प्रोसेस। टिकट खरीद के बैठ जा सीट पे, निकल न जाए कहीं चेन्नई एक्सप्रेस। और टिकट खरीद के बैठ जा सीट पे, निकल न जाए कहीं चेन्नई एक्सप्रेस। चेन्नई wonderful, बड़ी bombastic, life की journey है fully fantastic. जितने भी लोग आए उनके लिए बनाए दिल में जगह हम, दिल है elastic. लैंग्वेज अलग है, अलग है ड्रेस, देखो परंतु कैनेस, coincidental है थोड़ी सी mental है, फिर भी कहानी हुई है progress. टिकट खरीद के बैठ जा सीट पे, निकल न जाए कहीं चेन्नई एक्सप्रेस। चेन्नई रब का सिलेक्शन कॉलेज लव, जिसके पास हो उसको क्या खाक हो, गम की एलर्जी का उल्टा रिएक्शन, उल्टा रिएक्शन। गेट ऑन द ट्रेन बेबी, जितनी समस्या हो जितना मस, हल मिल ही जाएगा मोर और लेस, प्रॉब्लम से पीछा छुड़ाने का यही तरीका है यारो, यही है प्रोसेस। टिकट खरीद के बैठ जा सीट पे, निकल न जाए कहीं चेन्नई एक्सप्रेस। टिकट खरीद